أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے آقا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے تجھ کو رکھے فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے مجرم ہوا آقا میں مجرم ہوا آقا میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو رستے میں ہے جب جا تھانے والے کے رستے میں جب جا تھانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نا رضا نفس دشمن ہے دم میں نا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے آئیے بالکل آئیے بالکل آئیے بالکل چند اشعار قصیدہ بردہ شریف کے پڑھ لیتے ہیں. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین و ثقل محمد والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدا يا إلهي جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے ساتھ ہو یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو میں بھی پیچھے ہو لیا. آپ ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے، سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالی نے روح مبارک قبض نہ فرما لی ہو. چنانچہ میں قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا، جب سرکار اقدس، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا تو فرمایا، اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تو فرمایا، جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، جو تم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ختم بخاری شریف کا اجتماع دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں قائم جامعۃ المدینہ کے دورہ حدیث کے مکتب سے براہ راست نشر ہو رہا ہے، اور ملک و بیرون ملک میں جامعۃ المدینہ جو قائم ہے اس میں طلبہ اساتذہ وغیرہ کا بھی اس میں شرکت کرنے کا کی اطلاع ہے، اور مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی ہو رہا ہے. تو ہر ایک اپنے حسب حال نیتیں کرتا چلا جائے. اول تاخیر اس اجتماع ختم بخاری میں شریک رہوں گا. آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا چونکہ یہ بیان ہے تو اس کی تعظیم کی بھی نیت کرتے ہوئے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا. اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، اہم اہم مدنی پھول لکھ لوں گا. انشاءاللہ تعالی جو آخری حدیث ہے اس کے تحت حدیث بھی بیان کرنی ہے، حدیث پاک کے تحت جو مدنی پھول ہیں وہ بھی بیان کرنے ہیں. تو میں نے بھی نیت کی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو کچھ اس اجتماع سے قبل استاد محترم سے، پھر شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشادات کے مطابق، مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشادات کے مطابق، اور دیگر علماء کرام کے ارشادات کے مطابق جو کچھ پڑھا جو کچھ ان سے سمجھا یہاں آنے سے پہلے، ظاہر تیاری کرنے کی کوشش کی تھی، تو وہ سارے مدنی پھول انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کی میں بھی نیت کرتا ہوں. یہ بھی نیت کی ہے کہ بعض بزرگوں سے میں نے ختم بخاری میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ طالب العلم سے آخری حدیث، جیسے کہ عموماً اسباق پڑھائے جاتے ہیں تو پڑھائی جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ایک آخری حدیث دورہ حدیث کے طالب علم سے بھی سنوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی خود بھی اس کے پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا اور پھر اس کے تحت مدنی پھول بیان کروں گا انشاءاللہ عزوجل. نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا. طالب العلم جامعۃ المدینہ اور علمی معاملات کے حوالے سے جو کچھ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم علی میرے پیر و مرشد سے جو کچھ مدنی پھول حاصل کیے وہ یادداشت کی صورت میں انشاءاللہ عرض کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں. قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا کہ قہقہ لگانا یہ سنت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یقیناً یہ ایک پرمسرت موقع ہوتا ہے ایک طالب العلم کے لیے جب وہ اپنے جامعہ میں جو داخلہ لیتے ہیں، دعوت اسلامی کے جامعہ جامعۃ المدینہ کہلاتے ہیں، اور اولا سے لے کر وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ لیتے لیتے آخر کار دورہ حدیث تک پہنچتے ہیں جو آخری درجہ کہلاتا ہے درس نظامی، جہاں عالم کورس کروایا جاتا ہے. میرے جامعۃ المدینہ کے طلبہ اساتذہ اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں گے، امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ چونکہ بیان مدری چینل میں براہ راست بھی نشر کیا جا رہا تھا، ظاہر ہے کہ عوام الناس کی بھی ایک تعداد امید ہے کہ ہمارے سلسلے میں شامل ہوگی، تو نیت یہ ہے کہ وہ بھی باتیں بیان کی جائیں جو براہ راست ان عاشقان رسول سے متعلق ہوں جو کسی جامعہ وغیرہ سے متعلق نہیں ہوتے، ان کو بھی سامنے رکھنے کی نیت ہے. تو ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے جب اور ایک بزرگوں کا ایک معمول چلا آ رہا ہے کہ جب دورہ حدیث کا آغاز ہوتا ہے تو افتتاح بخاری کا اجتماع ہوتا ہے اور اس میں بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات وغیرہ کے ساتھ جو ایک طویل حدیث ہے جس کا یہ مشہور جز ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ والی، تو وہ حدیث بیان کی جاتی ہے اور آخر میں بھی ایک سلسلہ رہتا ہے جس کو ختم بخاری کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. اور بخاری شریف جو حدیث کی سب سے زیادہ مستند کتاب کہلاتی ہے اس کی آخری حدیث کو بھی بیان کیا جاتا ہے. تو یہ ایک خوشی کی بات ہوتی ہے، مسرت کی بات ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ شکرانے کی بات بھی ہوتی ہے کہ ہر طالب علم کو جو اس وقت یہاں اس درجے پر ہے کہ اس کے یہاں بخاری شریف کی آخری حدیث بیان کی جائے گی، یقیناً یہ ایک لمحہ شکر ہے، ایک وقت شکر کا وقت ہے. اور میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ طلباء کو کم از کم دو رکعت شکرانے کے نفل بھی پڑھنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے علم نافع کے حصول کی التجا و دعا بھی کرنی چاہیے. تو آئیے ہم اپنے اس اجتماع کی طرف، جو ایک انداز ہے بخاری شریف کی آخری حدیث بیان کی جاتی ہے، جو دورہ حدیث کے طلبہ ہیں اپنے سامنے اگر ممکن ہو تو بخاری شریف رکھیں، میرے سامنے بھی الحمدللہ بخاری شریف موجود ہے اور اس کی آخری حدیث بھی میرے سامنے موجود ہے. پہلے ہمارے جامعۃ المدینہ دورہ حدیث کے طالب العلم حدیث پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر میں اس حدیث پاک کی جو وضاحت جو بیان کر چکا میں کس انداز سے وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک حبیب اللہ. قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ملک و بیرون ملک میں جمع ہونے والے جامعۃ المدینہ کے طلبہ اسلامی بھائیوں, ابھی ہم نے بخاری شریف کی آخری حدیث سنی ہے اور ان کے راویوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں. فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس حدیث پاک کا ترجمہ بیان کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم رؤوف رحیم, انہوں نے کہا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو کلیمے ہیں جو رحمان کو پیارے ہیں, زبان پر ہلکے ہیں, میزان پر بھاری ہیں. کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن, دو کلیمے ہیں جو رحمان کو پیارے ہیں. خفیفتانی علی اللسان, زبان پر ہلکے ہیں. ثقیلتانی فی المیزان, میزان پر بھاری ہیں. وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ, اس کی حمد کے ساتھ. سبحان اللہ العظیم, پاکی بیان کرتے ہیں, ہم اللہ کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. اللہ ہر عیب سے پاک ہے, عظمت والا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ حدیث پاک امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی نے سب سے آخر میں اس کو لائے ہیں, اس حدیث پاک کو. اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں اور مقامات پر بھی مختلف انداز سے بیان کی گئی ہیں. میں پہلے اس حدیث پاک کے تحت کچھ عرض کرتا ہوں, اور یقیناً جب اس حدیث پاک کے تحت کچھ بیان کیا جائے گا تو ہمارے بزرگوں کا یہ انداز رہا ہے کہ حدیث کے راوی, اس میں بالخصوص حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک بھی کیا جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس حدیث کو لکھنے والے اور اس کتاب کو لکھنے والے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ذکر مبارک کیا جاتا ہے. اور یقیناً ان کا ذکر یہ دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں اپنے دامن میں لیے ہوئے ہوتا ہے. البتہ اس حدیث پاک کے تحت شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمت اللہ تعالی نے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. اور ایک مقام پر آپ لکھتے ہیں کہ کسی قول یا عمل پر جو داعی ہے وہ محبت ہوتی ہے, اور اللہ کے ذکر پر داعی اللہ کی محبت ہوتی ہے. اور ذکر کا جو صیغہ اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہوتا ہے, آدمی اس کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے. اگر وہ کلمہ مختصر اور سہل ہو, آسان ہو, مختصر ہو, تو وہ زیادہ ذاکر کو پسند ہوتا ہے, ذکر کرنے والے کو زیادہ پسند ہوتا ہے. اور اگر اس کا ثواب زیادہ ہو تو پھر کیا کہنا. فرماتے جس سے محبت ہوتی ہے اس پر انعام اور اکرام بھی زیادہ ہوتا ہے, اس کی کوتاہیوں سے درگزر بھی کیا جاتا ہے. فرماتے یہاں مراد یہ ہے کہ کلمہ بہت مختصر ہے مگر اس پر ثواب بہت زیادہ. اول یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے, دو کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں چاہوں گا کہ اس کو ایک بار میرے اسلامی بھائی بھی دہرا لیں. ایک بار پھر دہرا لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے پاس اس وقت مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. اس کتاب کے صفحہ نمبر 433 پر نقل ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ کہا اس کے لیے اس کلمے کو اسی طرح لکھ لیا جائے گا, پھر اسے عرش کے ساتھ متعلق کر دیا جائے گا اور اس شخص کا کوئی گناہ اسے مٹا نہ سکے گا, یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالی کے ساتھ ملاقات کرے گا تو وہ کلمہ اسی طرح مہر بند ہوگا جس طرح اس نے کہا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و اتوب الیہ. تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں پاکی بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں تعریف بھی ہے کہ اس کی پاکی بھی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. تو یہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے, بالخصوص یہ سبحان اللہ وہ بحمدہ, خاص یہ کلمہ جس میں پاکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کی تعریف بھی بیان کی گئی ہے. اس موقع پر ایک جگہ مشہور محدث حدیث پاک کی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث پاک کے تحت اپنے بڑے پیارے پیارے اور خوبصورت مدنی پھول عطا فرمائے. فرماتے ہیں دونوں جملوں میں خدا کی تسبیح اور حمد کا ذکر ہے. علامہ کرمانی نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کی صفات دو قسم کی ہیں, ایک صفات وجودیہ جیسے حیات, علم, قدرت, کلام, وہ سمیع و بصیر ہے, ان کو صفات الاکرام کہتے ہیں. دوسری صفات عدمیہ جیسے لا شریک لہو, لا مثل لہو وغیرہ, ان کو صفات الجلال کہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات اقدس کو ذو الجلال والاکرام فرمایا ہے. تو لکھتے ہیں ان کلمات میں تسبیح سے خدا کی صفات الجلال کی طرف اشارہ ہے اور حمد سے صفات الاکرام کی طرف اشارہ ہے, اور اس کا حاصل مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالی کو تمام عیوب و نقائص سے پاک جانتا اور مانتا ہوں, اور اس کی تمام صفات کمالیہ کے ساتھ اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں. تو کہیے سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. صبح پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھنے کا لطف دوبالا ہو جائے گا. کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا, سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ جسے اللہ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا, اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے. اب مزید اگر اس حدیث پاک پر غور کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلیبتانی حبیبتانی الی الرحمن, دو کلیمے ہیں جو رحمان کو پیارے ہیں. اس حدیث میں کلیمتانی سے مراد کلامانی, کیونکہ لغت میں کلام کو بھی کلمہ کہتے ہیں. لہذا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ یہ دو کلام یعنی دو جملے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہیں, زبان پر بہت ہلکے پھلکے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں مگر قیامت کے دن میزان عمل میں جب اعمال تولے جائیں گے تو ان جملوں کے اجر و ثواب کا وزن بہت بھاری ہوگا. یعنی عمل بہت تھوڑا سا ہے مگر اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بخاری شریف کی کتاب الدعوات میں ہے, ان دونوں جملوں میں سے ایک جملے کے ثواب کا ذکر فرماتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یعنی جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھ لے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کوسین میں بریکٹ میں صغیرہ لکھا ہے, اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جسے آج ہم نے بخاری شریف کی آخری حدیث کی صورت میں پڑھنے کی کوشش کی ہے. تو یہ زبان پر ہلکے ہیں, یعنی اس میں کوئی ایسے حروف نہیں ہیں جو جس کی ادائیگی میں مشکل پیش آئے, ثقیل نہیں ہے, یہ خفیف ہیں. خفیفتانی یعنی زبان پر ہلکے ہیں, کہ بعض اوقات بعض بہت مشکل لفظ ہوتے ہیں. اور شار بخاری نے ایک لفظ کا بڑا پیارا یہاں پر استعمال فرمایا کہ ثقیل بامعنی زبان پر ثقیل اور بھاری نہیں, جیسے مستش زیراتن. اب مستش زیراتن آگے مزید بھی انہوں نے بڑے مشکل الفاظ لکھے ہیں, اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر غور کیا جائے, عربی عبارتیں اگر ہم پڑھیں تو غور کیا جائے, تو یہ جو اس حدیث پاک میں جو بیان ہوا یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں, آسانی کے ساتھ اسے پڑھا جا سکتا ہے. ایک بار پھر پڑھتے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر فرمایا کہ یہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بھاری ہیں. تو یہاں پر میزان کا جو آپ نے ذکر فرمایا تو ضروری ہے کہ کچھ میزان کے متعلق بھی مدنی پھول بیان کرتا چلوں. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں جسے امام ترمذی نے نقل کیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ایک شخص کو تمام مخلوقات سے الگ کرے گا اور اسے 99 دفتر دے گا. ہر دفتر حد نظر تک لمبا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھے گا ان دفتروں میں جو لکھا ہوا ہے کیا تو اس سے انکار کرتا ہے؟ کیا ہمارے کرامن کاتبین نے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں. پھر اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ہاں اے بندے ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالی کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فرمائے گا یہ لے اور میزان پر جا. وہ عرض کرے گا اے رب اس چھوٹے سے ٹکڑے کی ان دفتروں کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ فرمائے گا جا تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. میزان کے ایک پلے میں وہ سارے دفتر رکھے جائیں گے اور ایک پلے میں وہ کاغذ کا ٹکڑا. اس کاغذ کے ٹکڑے والا پلہ ان دفتروں پر بھاری ہو جائے گا. سر میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو اس حدیث پاک کی جو میں نے شروحات پڑھی علماء کرام کے جو ارشادات و اقوال پڑھے اس سے جو مستفاد وہ یہ کہ اس کلیمے کو پڑھنے والے سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ گویا کہ اس سے اپنی رضا اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت فرمائے جس سے راضی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو آسانیاں اور اس پہ جو رحمتوں کا انداز ہوگا اس کا بیان ہی کچھ اور ہے. یعنی یقین مانیے اس حدیث پاک کو غیر یہاں بیان کے لیے جب اس کو مزید اس کا مطالعہ کیا پہلے بھی اس حدیث کو مختلف بیانات کے عنوان پر دیکھ لیا جائے یا مختلف حدیث کی کتاب میں دیکھ لیا جائے پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی لیکن آج خاص کر پھر اس کو مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصرت القاری کے حوالے سے دیکھا پھر مفتی احمد یارقا نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کے تحت لکھا کیا باتیں بزرگوں کی پھر دیگر بزرگان دین نے پھر اس کی کیونکہ بخاری شریف کی شروحات بھی ایک سے ایک ہیں ایک سے ایک شروحات ہیں عربی میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں تو وہ سب کچھ دیکھا تو واقعی اللہ تبارک و تعالی کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کاغذ کا ایسا ٹکڑا عطا فرمایا جو اس کے 99 دفتروں پر بھاری ہو گیا. جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے. یقیناً اس حدیث پاک کے تحت ہمارے محدثین کرام نے شارحین نے بہت کچھ لکھا اعتراضات بعضوں کے ہیں پھر اس کے جوابات بھی بیان کیے گئے جس کے لیے میرا ناقد مشورہ یہ ہے کہ ہمارے طلبہ کو چاہیے کہ اس حدیث پاک کے تحت جہاں جہاں شروحات بیان کی گئی ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے اور کافی وہ باتیں جن کا تعلق خاص علماء سے ہے خاص اہل علم طبقے سے ہے اس کا مطالعہ کیا جائے تاکہ کسی بھی موقع پر کسی بھی وارد ہونے والے اعتراض کو بخوبی اس کا جواب دیا جا سکے. البتہ بات میزان عمل کی کریں, اور اس سے پہلے میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو جو نقل کیا اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ آپ کی پہلی حدیث ہے نیت پر, انما الاعمال بالنیات, اور آخری جو حدیث آپ نے یہ بیان کی یہ میزان عمل پر ہے, اعمال تولے جانے پر ہے. تو فرماتے ہیں کہ حدیث نیت کا تعلق دنیا سے ہے, کیونکہ اعمال دنیا اعمال کا گھر ہے اور اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے. اس حدیث کا تعلق آخرت سے جو بیان کی جا رہی ہے میزان والی, کیونکہ میزان عمل کی تول آخرت میں ہوگی. اس میں ایک لطیف اشارہ ہو گیا کہ میزان عمل میں اسی کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا جس کی نیت اچھی ہوگی. یا نیت کی اہمیت بھی بیان ہو گئی, اور میزان نے عمل پر جو اعمال تولے جائیں گے اس کا بیان بھی بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا. پھر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو آخر میں بیان کیا اور کتاب التوحید کے ساتھ بیان کیا. یہ حدیث کتاب التوحید میں لائی گئی ہے, اور فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب کو وحی سے شروع کیا بخاری شریف, اس لیے کہ وحی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کی جانب سے اسلام کے اصول و فروع کے مکلف ہیں. ہم بندے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مخصوص عقائد کا یقین رکھنے اور مخصوص اعمال کے کرنے اور مخصوص چیزوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. بندہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے رب کی حکم کے پابند ہیں. اور آخر میں انہوں نے اعمال اور اقوال کے وزن کا باب رکھا, حالانکہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آخر میں جنت و دوزخ کا بیان ہوتا, لیکن فرماتے دقت نظر یہی چاہتی ہے, بغور دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آخری باب وزن اعمال کا ہی ہو. اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا, ہم نے اس کی پابندی کی یا نہیں, اس سلسلے میں حساب و مواخذہ ہوگا. پھر بندوں کے مزید اطمینان کے لیے اعمال کا وزن ہوگا. اس کے بعد آخری فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ فریق جنتی ہے یا دوزخی. یہ بڑی اس میں ڈرنے والی بھی باتیں. یقیناً یہ ایک دورہ حدیث کا, ایک آخری حدیث کا ایک سلسلہ ہوتا ہے بخاری شریف کے آخری حدیث بیان کی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث پاک کے اندر جو مضامین بیان کیے جا رہے ہیں میزان عمل کے حوالے سے, پھر کن کن کے حساب کیا جائے گا, یعنی کون تین طبقے ہوں گے. ایک طبقہ وہ ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا, ایک طبقہ وہ ہوگا جو بغیر حساب کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا, اور ایک طبقہ وہ ہوگا جس کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی بدیاں بھی ہوں گی, برائیاں بھی ہوں گی اور اچھائیاں بھی ہوں گی, نیکی بھی کرے گا گناہ بھی کرے گا, دونوں ساتھ لائے گا, اس کے اعمال تولے جائیں گے, اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جنت میں جاتا ہے کہ جہنم میں جاتا ہے. ایک تو یہ تین چیزیں بیان کی گئیں. اب میرے میچو پیارے صاحب بھائی, اگر بہار شریعت کا مطالعہ کرنے کا ذوق و شوق ہو تو اس ارشاد کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ بروز قیامت جب ارشاد ہوگا کہ الگ الگ کیا جائے, وامتازوا اليوم ایھا المجرمون, جو سورہ یاسین کے اندر بیان ہوا اس کے تحت جو کچھ ارشاد ہوتا ہے, اور اس وقت کا یاد کیجئے کہ لکھا جاتا ہے کہ 999 میں سے ایک الگ ہوگا جنتی، یعنی 999 مجرم ہوں گے، ایک الگ ہوگا. اب اس مقام پر اگر بندہ مطالعہ کرتے کرتے اور محدثین کرام نے جو کچھ لکھا یا مطالعہ کرتے کرتے پہنچتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور جب میزان کا وقت آتا ہے، جب میزان کی باری آتی ہے، جب میزان کا ذکر آتا ہے، اور سورہ قاریہ کے جب وہ مضامین پر غور کرتا ہے کہ جس کی تولیں بھاری ہوئی اور جس کی تولیں ہلکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی طرف غور کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کی طرف وہ غور کرتا ہے، کبھی اس کو بلعم بن باورا یاد آتا ہے تو کبھی اس کو ابن سقہ یاد آئے گا، کبھی مختار ثقفی یاد آئے گا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا کیا معاملہ ہوا، اس کی رحمتوں کے سائے میں جو رہے اور اس کی رحمتوں کے سائے میں جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کا تصور بنتا ہے. وہ گروہ یاد آتا ہے جو بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ گروہ یاد آئے کہ جسے بے حساب بغیر پوچھ گچھ کے حساب کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، پھر وہ گروہ یاد آئے کہ جسے کھڑا کیا جائے گا، جس کے اعمال تو لے جائیں گے. اب اس وقت اس گھڑی بندہ جب حدیث پڑھتا ہے، یہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہوئے بھی ہمارے مفسرین نے کئی مقامات پر یہ لکھا کہ جب جنت کا ذکر ہو تو کیا انداز ہونا چاہیے پڑھنے والے کا، جب جہنم کا ذکر ہو تو کیا انداز ہونا چاہیے پڑھنے والے کا. لیکن جب ہم یہ تطبیق پڑھتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی حدیث نیت کی بیان کی، آخری حدیث میزان عمل کی بیان کی، اور جب اس نیت اور میزان عمل، پھر اس میں ہم محدثین کرام کے اقوال پر غور کرتے ہیں کہ میزان عمل پر اس کا وزن بھاری ہوگا جس نے عمل اچھی نیتوں کے ساتھ کیا ہوگا، جس کی نیت جتنی اچھی ہوگی وہ ہوگا. اور اس وقت ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم نیتوں کے باب سے گویا کے یکسر غافل سے نظر آتے ہیں کہ ہمارے پر نیتوں کا اتنی مدری سوچ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ امیر اللہ سنت کا سایہ سلامت رکھے کہ انہوں نے اول تو فتح و رضویہ شریف سے جو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو نیتوں کی طرف توجہ دلائی، پھر جاتے کہ یار یہ نیت تو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ پہلی حدیث ہی ہم بخاری شریف کی یہ دیکھتے ہیں، پھر جب یہاں آتے ہیں تو یہ نیتوں کی طرف توجہ دلانا، اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کی طرف توجہ دلانا، پھر یہ کہ کتنا واضح بیان کہ آپ کے سامنے جو بھی ہوگا اس کے سامنے وزن ہو رہا ہے اور وزن میزان کے متعلق یہاں تک لکھا گیا کہ اس کی نگرانی، میزان عمل کی نگرانی حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا والی صلاۃ السلام کی سپرد ہوگی. ان کو حکم ہوگا کہ آپ میزان پر کھڑے ہو کر اپنی اولاد کے اعمال کو تلوائیں. حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاۃ السلام اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور اس طرح نصب کیا جائے گا کہ نیکیوں کا پلہ عرش کی دہنی طرف ہوگا جنت کے بالمقابل، اور برائیوں کا پلہ عرش کی بائیں طرف ہوگا جہنم کے بالمقابل. اور امام حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ اعمال کے تولنے کا کام حضرت جبریل امین علیہ السلام یا حضرت ملک الموت علیہ السلام میں سے کے سپرد ہوگا. یہ دونوں روایتیں ملتی ہیں، اور اس کے نگران حضرت آدم علی نبینا والے صلاۃ السلام ہوں گے. میزان کا ایک پلہ اتنا وسیع ہوگا کہ ساتوں آسمان و زمین اس میں رکھ دیے جائیں تو بھی نہیں بھرے گا. حضرت داؤد علی نبینا والے صلاۃ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مجھے میزان دکھائے جائے. جب انہوں نے میزان دیکھا تو ان پر غشی طاری ہو گئی. جب افاقہ ہوا تو عرض کیا، اے اللہ میزان کے بھرنے پر کون قادر ہے؟ ہائے ہائے. میرا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے داؤد علیہ السلام جس سے میں راضی ہوں گا اس کے ایک چھوارے صدقے سے بھر دوں گا یا لا الہ الا اللہ پڑھنے پر بھر دوں گا, جس سے اللہ راضی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے معاملے میں حضرت سعد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی میزان کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی میزان قائم فرمائے گا جس کا ہر ایک پلہ اتنا وسعت رکھے گا جسے مشرق و مغرب کے درمیان کی وسعت ہے. ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ حدیث میں آیا ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا, اگر اس میں آسمان اور زمینوں کو رکھا جائے تو بھی اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے. فرشتے کہیں گے یا اللہ عز و جل اس میں کس کو وزن کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا. فرشتے عرض کریں گے تو پاک ہے, ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا, اس میزان کی ایک ڈنڈی اور دو پلڑے ہیں. مومن کا عمل حسین صورت میں آئے گا اور اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کے مقابلے میں بھاری ہوگا. اسی طرح حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میزان یعنی اعمال تولنے کی ترازو حق ہے, اس کا ثبوت قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے ہے, اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. دو پلرے ڈنڈی زبان سب کچھ ہے, دو پلروں کا فاصلہ اتنا ہے جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے. اعمال نامے یا خود اعمال اس میں وزن کیے جائیں گے. حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور بعض اولیاء رحمہم اللہ السلام کے اعمال کا وزن نہ کیا جائے گا, وہاں وزنی پلڑا اونچا ہوگا ہلکا پلڑا نیچا, کیونکہ نور اوپر کوٹتا ہے نیچے نہیں جھکتا. وہاں وزن باٹ سے نہ ہوگا بلکہ نیکیوں کا گناہوں سے ہوگا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے وہ میزان یہاں کے ترازو کے خلاف ہے, وہاں نیکیوں کا پلہ اگر بھاری ہوگا تو اوپر اٹھے گا اور بدی کا پلہ نیچے بیٹھے گا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں میزان حق ہے, اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے. نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے, دنیا کا سا معاملہ نہیں, جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے. امیر سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے تلے نہ حشر میں عطار کے اعمال مولا کر کے, نا یاد آتا شعر. اعلی حضرت کا بھی غالباً اشعار ملتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرما لے. نہیں ہے نام عطار نے کوئی نیکی, نہیں ہے نام سگے کوئی نیکی, نہیں فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب مٹا دے بنانے کی دے بنا یا رب گناہ گار ہوں میں لا اکے جہنم گناہ گار ہوں میں سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا اب بھی کئی اور صدا کے لیے راضی ہو جا بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یار برائیوں پہ پشیماں ہو رحم فرما دے شامل فرما دے جو بلا حساب جنت پہ داخل کر دیے جائیں, جسے پوچھ گچھ نہ ہو, پرسش نہ ہو, اور اس کی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے. اگرچہ روایتوں میں تعداد بیان ہوئی, اللہ کے فضل کی کوئی حد نہیں ہے. اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے تو کیا رحمت اس کی, ورنہ اگر نامہ اعمال تول دیے گئے تصور کرے کہ میزان پر کھڑے میزان پر کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں. میزان پہ سب کھڑے کے ارشاد کو بار بار پڑھنے کا جی چاہتا ہے. اے داؤد جس سے میں راضی ہوں گا اس کے ایک چھوارے کے صدقے, اس کا ایک چھوارا صدقے سے بھر دوں گا. جو اسے ایک چھوارا صدقہ کیا اس سے اتنا بڑا میزان بھر دیا جائے گا. یا لا الہ الا اللہ پڑھنے پر بھر دوں گا. اللہ تعالی ہم سے حساب نہ لے اور ہمیں بے حساب معاف کر. یقیناً اتنے طلبہ آج ہمارے ساتھ ہیں, طالب العلم ہیں, علماء ساتھ بیٹھے ہیں. کون کون اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہو کیا پتا. یا اللہ ان کے سب کی قدر کرتے ہیں, ان کو نصیبوں کا صدقہ کرم کرتے ہیں. ہم سے حساب نہ لے, بے حساب داخلہ جنت, جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. بلا حساب ہو جنت میں داخلہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر. صلوا علی الحبیب. اس حدیث پاک میں یقیناً ہمیں اس کی گویا کے ذکر کرنے کی ترغیب موجود ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ کلمتانی حبیبتانی الرحمن. اللہ تبارک و تعالی کو یہ دو کلمات بہت پیارے ہیں. خفیفتانی علی اللسان, زبان پر ہلکے ہیں. ثقیلتانی علی المیزان, ثقیلتانی فی المیزان. خفیفتانی علی اللسان, ثقیلتانی فی المیزان, میزان پر بھاری ہیں. یقیناً یقیناً اس میں اس ذکر کی زبردست ترغیب موجود ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور ہمارے محدثین کرام نے اس کی خصوصیت, اس کی فضیلت, اس کی جو ترتیب ہے, اس پر کتنا حسین کلام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری ذکر سے ہماری زبان تر رہے اور ہم کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کریں. یقین اس میں ذکر کرنے کی ایک بڑی پیاری ترغیب موجود ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, قیامت کے روز اللہ تعالی کے نزدیک سب سے افضل درجے والے کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا, اللہ تعالی کا کثرت سے ذکر کرنے والے. میں نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی سے بھی افضل ہوں گے؟ فرمایا, اگر وہ اپنی تلوار کے ساتھ کفار و مشرکین کو قتل کرتا رہے حتیٰ کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون میں رنگ جائے, تب بھی اللہ تعالی کا ذکر کرنے والے افضل ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ, سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے, ایک شخص نے عرض کیا, یا آقا, اسلامی احکام مجھ پر کثیر ہو گئے, مجھے کسی ایسی چیز کے بارے میں بتائیے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں. عائشہ فرمائے, تیری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہا کرے. تو اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت سیدنا ابو الملیح رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا واقعہ بیان کرتا ہوں, انشاءاللہ اس سے ذکر کی ترغیب ملے گی تاکہ ہم فضولیات سے بچیں, کیونکہ اس وقت فضولیات میں پڑنے کے بہت سارے ذرائع ہماری اپنی جان سے لگے ہوئے ہیں, جن میں موبائل فون سر فہرست ہے. اور چونکہ یہ میرا بیان جامعت المدینہ, جس میں حیدرآباد, صدر آباد, مرکز الاولیاء اور نیپال کے دورہ حدیث کے طلبہ بھی اس میں شریک ہیں, اور دیگر جامعت المدینہ کے طلبہ وغیرہ بھی اس میں شریک ہیں, میرا اپنا نقطہ نظر, پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ موبائل فون اس وقت جس انداز سے چل رہا ہے اور جس انداز سے یہ موبائل فون ہمارے اذہان کو قابو کیے ہوئے, جو کوئی بھی شاید مجھ سے اختلاف نہ کر سکے, شاید بالکل اذہان ہمارے ذہنوں, ہماری عادتوں, حتیٰ کہ ہماری نیندوں پر قابض ہے. بعض اوقات میں کہوں کہ ہمارے چین و سکون اس سے لگ گئے, ہمارے اوقات کار اس سے لگ گئے. اور کیا عجب کہ کئیوں کی آخرت اس آلے کے ذریعے برباد ہو رہی ہو, کئیوں کی آخرت, کیا عجب, یعنی اس سے آخرت کے سنورنے کے امکانات کتنے اور اس کے آخرت کے برباد ہونے کے امکانات کتنے. یعنی یہ ایک ایسا آلہ اب محسوس ہوتا ہے نادانوں کے ہاتھوں میں, کہ جیسے چاقو کسی نادان کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس سے پھل سبزی کیا کاٹتا ہوگا, خود اپنی ہاتھ پیر اپنا ہی جسم کاٹ کاٹ کے یہ اوروں کو نقصان پہنچانے کی ترکیب بناتا ہوگا. یعنی پڑا ہوا ہے پھر بھی چین نہیں آتا, جیب میں رکھا ہوا خاموش ہے, کچھ نہیں بولتا, پھر بھی چین نہیں آتا, نکال کے دیکھا جاتا کہ تو بولتا کیوں نہیں, کچھ تو بول یار, اتنی دیر سے میرے جیب میں پڑا ہوا ہے, کچھ تو بول, کچھ تو ہل, کچھ تو حرکت کر. اچھا نہیں کرتا, چل میں ہی تجھے کسی کے پاس بھیجتا ہوں, شاید وہاں سے کوئی بلاوا آ جائے. یعنی بالکل اس پر یوں کہا جائے کہ بہت عجیب حال ہے. اب ایک طالب العلم جو 8 سال اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر یا گھر والوں نے قربانی دے کر ایک مدنی سوچ کے مطابق اسے عالم بننے کے لیے بھیجا, اور علماء کی جو شان, جو عظمت اور جو مرتبہ کتابوں میں بیان کیا گیا. چونکہ یہ بیان ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ اور سن رہے ہیں, تو پہلے میں چلے ایک عظمت والی بات بیان کر دوں تاکہ پتہ چلے یار میں کن کاموں میں لگ گیا ہوں. میرے ہاتھ میں اس وقت فتاوی اہل سنت آٹھواں حصہ ہے, اس کے صفحہ نمبر 79 پر لکھا ہے کہ علماء کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر بزرگی عطا فرمائی. اس کا مکمل طور پر بیان کرنا تو بہت مشکل ہے. ان کی فضیلت اور عظمت قیامت کے دن کھلے گی. یعنی اس میں جہاں میں ایسے اسلامی بھائیوں کو جو علم دین سے دور ہیں یا اپنے بچوں کو عالم نہیں بناتے وہ بھی توجہ کریں, اور ساتھ وہ اسلامی بھائی بھی توجہ کریں جو عالم بن رہے ہیں کہ ان کی عظمت و بزرگی کتنی ہے, اور یہ کس راہ کے مسافر ہیں, کس سمت چل رہے ہیں, اور اس سمت چلنے والے کے کیا تقاضے ہوتے ہیں. یعنی ایک مسجد کا امام سڑک پر کھائے تو اسے مایوس سمجھا جاتا ہے. عام آدمی کے مقابلے میں ایک مسجد کے امام کی پوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے, اس کے اخلاقیات کا دائرہ تبدیل ہو جاتا ہے. ایک امام مسجد کی بات کر رہا ہوں. تو ایک عالم بن رہا ہو یا عالم ہو, اس کی عظمت اور اس کی شرافت اور اس کے مقام و مرتبے اور اس کے اخلاقی دائرے کار کا کیا عالم ہوتا ہوگا. تو وہ طلبہ جو اولا میں ابھی داخل ہوئے ہیں, ثانیہ میں, رابعہ میں, خامسہ میں, دیگر درجوں کے اندر ہیں, فارغ ہو رہے ہیں یا نا فارغ ہو رہے ہیں, جو بھی ہیں, ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس میں پہلے اپنی عظمت و بزرگی کو دیکھا جائے کہ واقعی ایک بیٹا جو کام کر رہا ہوتا ہے, 17-18 سال کا نوجوان لڑکا, اس کے معاملات الگ ہوتے ہیں, لیکن جب وہ ایک شوہر بنتا ہے تو اس کے معاملہ تبدیل ہو جاتا ہے. یار اب لوگ کہتے ہیں یار اب تو بڑے ہو گئے یار. اور جب وہ شوہر باپ والد صاحب بنتے ہیں تو خود بخود ان کی مینٹلٹی تبدیل ہوتی ہے, مینٹلی ویژن تبدیل ہو جاتا ہے, ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز تبدیل ہو جاتے ہیں. اور جب وہی باپ سسر بن جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. پھر وہی والد جو سسر بنا تھا یا تو نانا بنے گا یا دادا بنے گا, اگرچہ داڑھی کے بال پورے سفید بھی نہ ہوئے ہوں, لیکن لفظ نانا لفظ دادا, اب تو نانا ہو گیا ہوں یار, اب تو دادا ہو گیا ہوں, خود اس کی طبیعت کے اندر بزرگی لائے گا اگر شرافت اس کے اندر ہے. ورنہ تو کئی نانا کئی دادا روڈوں پہ بیٹھے ہوئے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں, جوا کھیل رہے ہوتے ہیں, اور مطلب کہ وہ کہتے ہیں موالی گیری کر رہے ہوتے ہیں. ہوتے نانا دادا ہیں لیکن گلی کے بدماش بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو جس طرح عمر کے ساتھ فیملی اسٹیٹس تبدیل ہونے سے مینٹلٹی تبدیل ہوتی ہے, اخلاقیات کا دائرہ تبدیل ہو جاتا ہے, ڈیفینیٹلی تبدیل ہو جاتا ہے. تو اللہ حاضر قیاس, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بڑی مقام و مرتبہ عطا فرمائے علماء کو, ان کی فضیلت اور عظمت قیامت کے دن کھلے گی. جب عام لوگوں کو تو حساب و کتاب کے لیے روکا ہوا ہوگا, اور علماء کو ان کی شفاعت کے لیے روکا ہوگا. یہ ہے علماء کا مقام و مرتبہ اور ان کی شرافت, قیامت کے دن کھلے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں علماء کے کثرت سے فضائل بیان فرمائے. علماء کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف اور خشیت ان کے دلوں میں رکھی, ان کے درجات کو بلند فرمایا, ان کو دوسرے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی, ان کو علم سیکھنے پر غزوات میں شرکت کا ثواب عطا فرماتا ہے, ان کو آسمان ہدایت کے ستارے بنایا, ان کو انبیاء کرام علیہم السلام کا وارث بنایا, ان کے لیے مقام شفاعت کا وعدہ فرمایا گیا, ان کو عبادت گزاروں پر فضیلت عطا فرمائی گئی, ان لوگوں کے لیے حقیقی رہنما کر ان لوگوں کو حقیقی رہنما قرار دیا گیا, ان کی مجلس کو انبیاء کرام کی مجالس کی طرح قرار دیا گیا, ان کی بے ادبی کو باعث ہلاکت قرار دیا گیا, کئی صورتوں میں ان کی بے ادبی کو کفر قرار دیا گیا, ان کی مجلسوں کو سبب ہدایت فرمایا گیا, ان کی کثرت کو باعث خیر اور ان کی قلت کو باعث جہالت کہا گیا. یعنی یوں سمجھیے کہ میں نے قرآن پاک کی آیات اور حدیثوں میں جو ان کی بزرگی، ان کی عظمت و شرافت و مقام و مرتبے کا جو بیان آیا ہے، ان کو کسی طرح پر اس کے مضامین کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ تو اول تو میری مدنی التجا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین سے کہ اپنے گھر میں کم از کم ایک عالم ہونے کی نیت کر لیجئے، ایک عالم ہونے کی نیت کر لیجئے، ایک عالم ہونے کی، کہ کم از کم ایک عالم ہونا چاہیے میرے گھر کے اندر۔ اور جامعۃ المدینہ میں درس نظامی کے داخلی یکم رمضان المبارک سے شروع ہو جائیں گے، ملک بھر میں جامعات قائم ہیں، اپنے قریبی جامعۃ المدینہ سے رابطہ بھی کر لیجئے اور خود آگے بڑھیے کہ کل بروز قیامت کیا عجب کہ یہی میرا عالم بیٹا، یہی میرا حافظ بیٹا، یہی میرا مفتی بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے۔ کوئی کچھ نہیں پتا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخل عطا فرمائے اور محبوب کے لوائل حمد تلے جگہ عطا فرمائے۔ اعلی حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ ایک کاش اور ایسی زندگی کا انداز ہو کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے، دہن میں زباں تمہارے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ایسی کیفیت ہو جائے۔ اور مطالعے کا ایسا انداز ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نصیب ہو جائے۔ تو یہاں جو ذکر کے متعلق سے میں چلانا کہ اب زبان کو ذکر سے تر رکھنا، اب ذکر باللسان، ذکر بالجوارح اور ذکر بالقلب، ٹھیک ہے، بدن کا ذکر، اعضا کا ذکر، قلب کا ذکر اور زبان کا ذکر۔ یہ ذکر کی چند اقسام میرے سامنے کتابوں میں لکھی ہیں لیکن میں اب اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ تو اب جب اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے اور ذکر کی ان اقسام کو سامنے رکھنا ہے، ظاہر ہے کہ مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، تفسیر کا مطالعہ، کتابوں کا مطالعہ، یہ ایک اپنی انشاءاللہ کا مطالعہ، یہ سارے جو مطالعے ہیں یہ اپنی جگہ، یہ سب انشاءاللہ تعالی فائدے دیں گے، لیکن خاص طالب العلم اور خاص وہ شخص جو علمی میدان میں میدان عمل میں آ رہا ہے، اسے اپنے ان تمام تر دروازوں کو بند کر دینا چاہیے جو اس کی اس مشن میں، اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہوں۔ یعنی اتنا مخصوص وقت ہوتا ہے، اگر میں آپ کو مشورتن عرض کر سکتا ہوں، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، مشورتن عرض کر سکتا ہوں، یعنی موبائل اگر ضرورت ہو تو آدمی رکھے اور ضرورت کا تحقق خود وہ خود اپنی ذات کے لیے کرے، اس کے لیے کیا ضرورت کا کوئی تحقق کرے گا؟ اگر آپ کو آپ کی ضرورت کا تحقق ہو جاتا ہے کہ ہاں میں رکھوں تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوگا، ایک ٹائم فریم بنانا پڑے گا، آپ کو نظام الاوقات بنانا پڑے گا کہ یہ وقت ہوگا کہ میں مس کال چیک کروں گا، یہ وقت ہوگا میں موبائل چیک کروں گا، یہ وقت ہوگا کہ میرا موبائل بالکل سامنے رکھا ہو۔ یقین مانیے بعض اوقات اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کو ہوتی ہے وہی جانتا ہے کہ بالکل موبائل فون سامنے رکھا ہو، اتنا ضروری مطالعہ ہو رہا، گھنٹی بجی، یکسر توجہ، عید کی گھنٹی ایسی ہے جیسے آپ کے دروازے کی گھنٹی بجی، ٹون ٹون ٹون ٹون بجی رہی ہے۔ اب گھر میں کیا بیٹھے گا آدمی، تو دروازہ تو دور ہے، یہ تو آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا پھٹک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھٹک بھی کیا، چار چار دروازے، کھڑکی سے راستہ الگ بنایا ہوا ہے، چھت سے راستہ الگ بنایا ہوا ہے، سیڑھی کا راستہ الگ بنایا ہے، دروازے کا راستہ الگ بنایا ہوا ہے۔ ایس ایم ایس کے ذریعے آنا ہے تو آ جاؤ، اجازت ہے، کل اختیارات ہیں۔ آپ کو میل کے ذریعے حاضری دینی ہے تو آ جائیے، کل اختیارات ہیں۔ آپ کو کال کے ذریعے حاضری دینی آ جائے، کل اختیارات ہیں۔ آپ کو دیگر وہ سافٹ ویئر کے ذریعے حاضریاں دینی آ جائیے، کل اختیارات ہیں۔ میں نے چار چار چھ چھ دروازے کھول کے رکھے ہوئے، ہاں میری زندگی کا مقصد بڑا امپورٹنٹ ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن چھ دروازے کھول کے رکھے ہوئے، جس دروازے چاہیے آئیے، نہ کوئی میرے پاس ٹائم ہے، نہ اوقات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رات کو سویا ہوا ہوتا تب ہی چیک کرتا ہوں کسی نے چھیڑا ہے کہ نہیں چھیڑا میرے کو۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اب غور کیجئے، اتنا عظیم مقصد جس کا ہو کہ اسے عالم بننا ہے، عالم باعمل بننا اور علم کا عالم بننا ہے، سند کا عالم نہیں بننا۔ یہاں پر میں بالکل اعلی حضرت امام اہل سنت کی عبارت کو بیان کروں گا میں، کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 683 پر، کہ سند کوئی چیز نہیں۔ یہ اعلی حضرت کی عبارت میں کہتا 1200 دفعہ بندہ پڑھے نا تب بھی کم ہے، پھر سونے کے بعد بھی پڑھے، کہ سند کوئی چیز نہیں، بھوتیرے سند یافتہ یعنی بہت سند یافتہ محض بے بہرا ہوتے ہیں، اور جنہوں نے سند نہ لی ان کی شاگردگی کی لیاقت بھی ان سند یافتوں میں نہیں ہوتی۔ علم ہونا چاہیے، اعلی حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں علم ہونا چاہیے، علم الفتویٰ پر علم الفتویٰ پڑھنے سے نہیں آتا، جب تک کہ مدتہا ایک وقت تک کسی طبیب حاضر کا مطلب نہ کیا ہو۔ مفتیان کامل کے بعض صحبت یافتہ کے ظاہری درس و تدریس میں پورے نہ تھے مگر خدمت علماء کرام میں اکثر حاضر رہتے، اور تحقیق مسائل کا شغل ان کا وظیفہ تھا۔ فرماتے فقیر نے دیکھا ہے کہ وہ مسائل میں آج کل کے صدہا فارغ تحصیلوں بلکہ مدرسوں بلکہ نام کے مفتیوں سے بدرجہ زائد تھے۔ پس اگر شخص سے، پھر آگے آپ نے اس کی وضاحت فرمائیے، جو سائل سوال تھا پھر اس سوال کے تحت آپ نے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے، اور اس سے یقیناً میرے امیر سنت کی بات یاد آتی ہے کہ علم کا عالم بنے، سند کا عالم نہ بنے۔ تو میرے وہ طلبہ جو اب بھی مزید پڑھائی کی طرف آ رہے ہیں، ابھی ان کے درجے باقی ہیں، آپ کے تو درجے بلند ہو گئے، آپ تو درجے ختم ہو گئے نا آپ کے، اب تو کوئی درجہ نہ رہا، آخری درجہ تھا آپ لوگوں کا۔ تو اب جن کے درجے باقی ہیں اور جو اب درجے چڑھیں گے اور جو درجے چڑھ چکے وہ غور کرے کہ اب منزل کا تعین کیا، میں نے غور کیا ہے کہ بہت سے روزگار یا معاشی مسائل سے دوچار ہو کر اپنی اس علمی لیاقت کو گویا کہ نظر انداز کر چکتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ روزگار کی تکلیف یہ چھوٹی تکلیف نہیں ہے، بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کا جو مقصد ہے اس مقصد پر رہیے۔ آپ نے 8-10 سال تک جو علم دین کے گرد آپ گھومتے رہے، اب اس کے ذریعے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت تک فائدہ پہنچائیے۔ آپ کا مطالعہ پہلے سے بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور میں امیر علیہ سنت مدثر العالی کی ان تین کتابوں کی طرف آپ کی توجہ دے رہا ہوں گا، اگرچہ میں مقتۃ المدینہ کی تمام تر کتابوں کا مطالعہ کرنے کا آپ کو بالکل قطعاً مشورہ دوں گا کہ اس کو ہرگز ترک مت کیجیے گا، ہرگز ترک مت کیجیے گا، اس کا مطالعہ جاری رکھے۔ اردو میں بھی وہ کیا حرج ہے، یعنی میں نے اپنے طور پر بعض اختتام میں ختم بخاری کے اجتماعات میں شرکت کی ہیں، اس وقت مطالعہ اس انداز سے نہیں تھا، لیکن جب میں نے آج کتاب و دعوات کے اندر مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اسی حدیث پاک کے تحت بیان کی گئی عبارتوں کا مطالعہ کیا، مفتی احمد یارکا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ عبارتوں کا مطالعہ کیا، اور پھر اس آخری حدیث کے تحت بیان کردی عبارتوں کا مطالعہ کیا، تقریباً مجھے وہی مضامین نظر آئے جو مضامین سنتے چلے آ رہے تھے، انہی کے گرد تقریباً باتیں گم رہی ہوتی ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ مطالعہ بہت ضروری ہے، چاہے وہ اردو کتاب کے ذریعے ملے، عربی کتاب کے ذریعے میں، جو آپ میں لیاقت ہے۔ اور ان میں تین کتابوں کو بالخصوص سر فہرست رکھنی چاہیے، نمبر ایک فتاوی رضویہ شریف، آپ اس کا ہدف طے کر لیں، چاہے تخصص میں ہو یا نہ ہو، افتاء کے فیلڈ میں ہو یا نہ ہو، آپ ایک ہدف طے کر لیں کہ میں اتنے عرصے کے اندر فتاوی رضویہ کا مکمل مطالعہ کر لوں گا۔ ایک اور دور حدیث کا طالب علم جیسے پورا فتاوی رضویہ کا مطالعہ کر لیا ہو، فتاوی رضویہ بارے شریعت اور احیاء العلوم، یہ تین کتابیں ہے. کوئی سب دور حدیث کا طالب علم جو ختم بخاری کے اجتماع میں ہو اور اس تین کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہو مکمل؟ ایک کوئی ایک. ان تینوں کا مطالعہ جاری ہو. اب دوسرے جامعہ لے کے, دوسرے جامعہ میری دسترس میں نہیں ہے نا, میں آج ماشاءاللہ ان کے لیے تحفہ لایا تھا, ایک بہت پیاری تصویر تھی میرے پاس, کہا یہ دوں گا میں تحفے میں. تو ہے کوئی ایسا طالب علم چلے جن کا تینوں کا مطالعہ جاری ہو اور اکثر کر چکا ہو, فتاوی رضویہ, بہار شریعت و احیاء العلوم کے تینوں کا مطالعہ اکثر کر چکا ہو. اب اکثر کی تعریف سمجھانے کی حاجت نہیں ہے, جی ماشاءاللہ. ایک آپ کا اسم گرامی محمد عرفان اتاری, رفیق اتاری, ابھی دو یہ اسی درجے میں, دورہ حدیث میں چلیں, نگران باب المدینہ مشاورت کے دستے مبارک سے آپ کو تحفہ. کوئی ہدف ان تینوں کے ختم کرنے کا؟ کسی کی بہار شریعت ختم ہونے والی ہے؟ بہار شریعت ختم ہو چکی, احیاء العلوم کی تین جلدیں بھی مکمل ہو گئی, ان کی بہار شریعت بھی ختم ہو گئی. کوئی اور ہے ایسا نہیں جس کی احیاء العلوم, تصوف اور فقہ دونوں کو جدا مت کیجئے گا, یہ یاد رکھیے گا, بزرگوں کی کتابیں پڑھ لیجیے آپ, فقہ بغیر تصوف, تصوف بغیر فقہ, دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا آپ کو. اکر جو فتح و رضویہ دونوں کا جامع ہے, لیکن امام غزالی کی کیا بات ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں میں نے احیاء العلوم کی تین جلدیں پڑھ لی ہے اور فتح و بہار شریعت پوری پڑھ لی ہے, اور کوئی ہے ایسا؟ فتح و رضویہ کی دو جلدیں, احیاء العلوم کی ایک جلد, اور بہار شریعت پوری پڑھ لی ہے. فتح و رضا کی سات جلدیں پڑھ لی ہیں بھائی. ان سے کوئی آگے ہے؟ بارہ جلدیں, بارہ شہر کے پندرہ حصے, احیاء العلوم نہیں, یہ تین جلدیں احیاء العلوم کی پڑھ چکے ہیں. مدینہ آپ کا اسم گرامی عبد العزیز اتاری, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, موبائل فون کے متعلق آپ فیصلہ کر لیجئے, آپ خود فیصلہ کیجئے. اس میں کسی قانون اور اصول کے پیچھے نہ بھی پڑے نا تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو جو چیز آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے اس کو اپنے ساتھ چپکا کر رکھنا یہ عقل مندی نہیں ہے, غور کر لیجئے. اسی طرح دیگر ایسے دوستوں اور ایسی گیدرنگوں میں بیٹھنا اٹھنا جو آپ کے وقت کو برباد کرتی ہو. تو ہر جگہ ہر وقت ذکر و اذکار کی ترکیب رکھیے کہ حضرت سیدنا ابو ملیح رحمت اللہ تعالی علیہ جب ذکر اللہ کرتے تو ان کو وجد آ جاتا, وہ فرماتے کہ مجھے اس لیے وجد آتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے یاد کرتا ہے, کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اگر وہ کسی جگہ جاتے ہوئے راستے میں اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتے تو واپس آ جاتے اور دوبارہ اسی راستے میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے, اگرچہ ایک منزل کا فاصلہ ہوتا. اور فرماتے میں چاہتا ہوں کہ میں جس جس بقائے زمین یعنی علاقے سے گزروں وہ سب قیامت میں میرے ذکر اللہ کی گواہی دے. اذکر اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ وجل سبحانہ. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے جو آج حدیث پاک جو آخری سنی ہے, اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے ذریعے ہم نے پڑھا, تو میں چاہوں گا کہ کچھ ذکر مبارک حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی کرتا چلو. ان کے فیضان سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے, ان کے احسان ہے ہم پر, ان کا بہت بڑا احسان ہے. آپ کی کنیت عبداللہ, آپ کا نام نامی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ہے, بخارا میں پیدا ہوئے, سنے ولادت شوال المقرم 194 سنے ہجری ہے, اور تب کیفیت یہ تھی کہ بچپن ہی میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کی حدیث کی تصنیفات آپ نے یاد کر لی تھی. 1000 سے زائد اساتذہ آپ کے بیان کیے جاتے ہیں. اور آپ کی جو کیفیت تھی اس کے متعلق, جو ان کے عادات اور اطوار تھے, اس کے متعلق بہت کچھ کہا گیا. اسپیشلی طلبہ حافظے کو بڑا اہمیت دیتے ہیں, واقعی حافظہ بہت تھی, عقل اور حافظہ دونوں کی اہمیت ہے. اگر پاگل خانے میں آپ جائیں گے نا, اللہ تعالیٰ نہ بھیجے. عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں, بعضوں نے عبرت کے لیے پاگل خانوں میں دورے کیے ہیں, میں نے پڑھا ہے, صرف عبرت کے لیے پاگل خانوں میں جا کر دورے کیے ہیں جہاں پاگل بستے ہیں. ان میں کوئی بچوں والا, پیسے والا, مل اونر, حسن و جمال کا پیکر, وہ کیا نہیں ہے. یعنی کوئی اس کو اپنے گھر سے باہر نہیں, اپنی محفل سے دور نہ رکھے, ایسے لوگ آپ کو پاگل خانے میں ملیں گے. وجہ کیا ہے؟ عقل چلی گئی. یہ عقل کی نعمت کی قدر کرنی ہو تو پاگل خانے میں جا کر دیکھیے, پاگلوں کو دیکھیے کہ عقل کیا شے ہے, اور پھر عقل کے استعمال کو دیکھنا تو علماء کو دیکھیے. تینوں نے عقل کا استعمال کیا. عقل کا استعمال چور بھی کرتا ہے, کیسا کرتا ہے, ڈاکو بھی کرتا ہے عقل کا استعمال, پولیس بھی نہیں پکڑ سکتی, ایسے ایسے عقل کے استعمال کرتے ہیں, سودی ادارے چلانے والے بھی عقل کا استعمال کرتے ہیں. لیکن ایک عقل کا استعمال عالم کرتا ہے, ایک عقل کا استعمال حافظ کرتا ہے, ایک حافظے کا استعمال حافظ کرتا ہے, ایک حافظے کا استعمال وہ کرتا ہے جس کو یہ یاد ہے کہ کس کو سود دیا تھا, کس سے سود لیا تھا, اور ایک حافظے کا استعمال وہ کرتا ہے جس کو پتا ہے کہ بخاری کی کس باب کی کون سی حدیث میں کیا مضمون موجود ہے, اور یہ حدیث مسلم میں کہاں لکھی گئی ہے, اس کو سب پتا ہوتا ہے. اس حدیث کے بارے میں میرے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, سب پتا ہوتا ہے. تو یہ اپنے اپنے عقل, اپنے اپنے حافظے کا استعمال ہے. تو میرے آقا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی زبردست حافظہ نصیب ہوا. آپ نے حدیث کی حاصل کرنے میں بہت سفر کیے, اور دور دراز شہروں کا سفر کیا, برسہ برس وطن سے دور بیٹھے علم حاصل کرتے رہے. خود بیان فرماتے ہیں کہ میں طلب حدیث کے لیے مصر, شام 2 گیا, 4 بصرہ گیا, اور 6 حجاز مقدس میں رہا, اور ان گنت مرتبہ محدثین کے ہمراہ کوفہ اور بغداد گیا. یہ وہ سفر تھا جو اونٹوں اور گھوڑوں پر کیا جاتا تھا, جہاز اور گاڑیاں نہیں تھیں. اس کے علاوہ آپ کے حافظے کے بے شمار واقعات ہیں جو غالباً ہو سکتا ہے کہ آپ سنتے رہتے ہوں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی حافظہ بڑا زبردست تھا. ابتدائی دور میں انہیں 70,000 حدیثیں حفظ تھی, ابتدائی دور میں. اور یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے میرے پیارے سائیں بھائیوں کہ ہم ان کی سیرت سن کر واہ کریں, ماشاء اللہ سبحان اللہ, میں غور کروں مجھے کتنی حدیثیں یاد ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ ان کو تمام حدیثیں مکمل اسماء اور رجال کے ساتھ یاد ہوں. بلکہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے اور ان کے اسماء اور رجال کی کیفیت کا مطالعہ کیا جائے تو ان کو تو یہ بھی پتہ ہوتا تھا کہ اس زید نام کے کون کون سے لوگ گزرے ہیں, کس کس سے روایت لینی ہے. اللہ, ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ ان کوششوں کا صدقہ میں عطا فرمائے. اور بعد میں جا کر یہ 17,000 کا عدد 3,00,000 تک پہنچ گیا، جن میں سے 1,00,000 حدیث صحیح اور 2,00,000 غیر صحیح بیان کی گئی ہیں. ایک مرتبہ بلخ گئے تو وہاں کے لوگوں نے فرمائش کی کہ آپ اپنے شیوخ سے ایک ایک روایت بیان کریں، تو آپ نے 1,000 شیوخ سے 1,000 حدیث زبانی بیان فرما دی. ہمیں کیا آتا ہے، کتنی یاد ہے، نہیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم بخاری کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم مسلم کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم مشکاہ شریف کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم نے جلالین کیوں پڑھی، ہم نے ہدایہ کیوں پڑھی، اور ہم نے اصول کی کتابیں کیوں پڑھی. ان تمام طرح کے سوالات کے جوابات انفرادی طور پر دیے جانے والے ہیں، اور کچھ نہیں. کیوں پڑھی؟ آپ بڑے کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، اور آپ کے والد صاحب بڑے امیر شخص تھے، مال ٹھیک ٹھاک چھوڑا تھا، اور آپ مداربت تھی آپ کی، آپ نے اپنا سرمایہ لگایا ہوا تھا، اور سرمایہ کاری کے ساتھ آپ کی تجارت کا معاملہ چل رہا تھا. ایک اور جگہ پر آپ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب نہیں لے گا. وجہ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی. یہاں پر ہمارے طلبہ اس بات پر غور کریں کہ حدیث سے پاک کو لینے میں جو راویوں پر جرا ہوتی ہے اس میں کیا کچھ بیان نہیں ہوتا، لیکن غیبت کی تعریف، غیبت کی وضاحت، غیبت کے جواز اور غیبت عدم جواز وغیرہ کے متعلق علوم کی اتنی باریکیاں آپ کی بارگاہ میں آپ کے پیش نظر تھیں کہ آپ واقعی درست فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اللہ تعالیٰ مجھے حساب نہیں لے گا. غیبت کے خلاف جنگ. اور کیفیت یہ تھی کہ لذیذ دنیاوی عیش و عشرت سے امام بخاری کوسوں دور رہتے تھے. طلب علم میں بسا اوقات انہوں نے سوکھی ہوئی گھاس کھا کر بھی وقت گزارا ہے. ایک دن میں عام طور پر صرف 2 یا 3 بادام کھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ سوکھی روٹی کھا کھا کر ان کی انتریاں سوکھ چکی ہیں. اس وقت امام بخاری نے بتلایا کہ وہ 40 سال سے خشک روٹی کھانے رہے ہیں، اور اس طویل عرصے میں سالن کو بالکل آپ نے ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا. عبادت کا یہ عالم تھا کہ شب بیدار تھے، رات بھر عبادت کرتے، کثرت سے نوافل پڑھتے اور روزے رکھتے. رمضان المبارک میں ہر روز 1 قرآن شریف ختم کرتے تھے، اور روزانہ نصف شب کو اٹھ کر قرآن کریم کے 10 پاروں کی تلاوت فرماتے. تراوی میں ختم قرآن کرتے اور ہر رکعت میں 20 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا صدقہ عطا فرمائے. ان کے ہم اثر میں سے بہت زبردست بزرگ گزرے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا مشہور نام ہے. ان کے متعلق میں نے پڑھا اور رشک آیا کہ یہ کیسے آپس میں محبت. ہم اثر عموماً ایک دوسرے کے بارے میں اتنے اچھے کلمات نہیں کہا کرتے ہمارے دور میں اگر دیکھا جائے تو، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ جب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے تو فرت عقیدہ سے ان کی پیشانی پر بوسا دیا اور کہا اے پاکیزہ حدیث والے، استاذوں کے استاذ، اے محدثین کے سردار، مجھے اجازت دو کہ میں تیرے دونوں پاؤں کو بوسا دوں. اتنی عقیدت، اتنی محبت کرتے تھے. ماشاءاللہ، اور بہت ہیں میرے پاس معاملات، لیکن وقت ہاتھ میں نہیں آ رہا، ورنہ میں بہت کچھ آپ کو مزید بیان کرتا. بخاری شریف کے متعلق ایک بات بیان کروں گا کہ اتنی مشقت، احساس ذمہ داری، دیانت اور احتیاط کا یہ شاہکار بخاری شریف، جس کی آخری حدیث آج ہم نے پڑھی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی مقبولیت ہے اسے کہ ابو زید یہ محدث گزرے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں مسجد حرام میں گیا اور مقام ابراہیم کے درمیان مجھے نیند آ گئی، خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو زید تو میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے؟ میں نے عرض کی، اے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کی کون سی کتاب ہے؟ ارشاد فرمایا، محمد بن اسماعیل بخاری کی تصنیف کردہ کتاب. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اتنی ان کے اندر علم کی محبت اور علم کا وقار کہ جب مدت دراز گزرنے کے بعد جب یہ اپنے شہر بخارا پہنچے تو بڑا زبردست ان کا استقبال ہوا، جلوس باقاعدہ جلوس کی صورت میں ان کا استقبال کیا گیا اور روپی اور اشرفیاں ان پر نچھاور کی گئیں. پہلے کے لوگ کتنے علماء سے محبت کرتے تھے. کئی سال تک بخارا میں حدیث شریف پڑھاتے رہے لیکن حاسد کہاں نہیں ہوتے. کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے. تو والی بخارا کو گویا کہ یہ اکسایا گیا، کوئی امام بخاری کو انہوں نے کیلا بھیجا کہ اس کے یہاں آ کر اسے درس حدیث دیا کریں، دربار میں آئیں. اب امام بخاری کو یہ کیسے گوارا ہوگا کہ میں بادشاہ اور اس طرح کے لوگوں کے پاس جا کر ان کے درباروں میں جا کر حدیث کا درس دوں. آپ نے فرمایا کہ اگر شوق حدیث ہے، سننے کا شوق ہے تو آپ میرے آ جائیں، میرے اب درس حدیث چل ہی رہا ہوتا ہے. وہاں جانے سے آپ نے انکار کر دیا، اس کو آپ کا جواب برا لگا اور اس نے آپ کو شہر بدر کر دیا. بڑے تکلیف کے دن گزارے، حتیٰ کہ لکھا کہ نماز تہجد پڑھنے کے بعد، سحری کا وقت تھا، نماز تہجد ادا کرنے کے بعد دعا مانگی کہ الہی زمین کشادگی کے باوجود مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے، مجھے اپنی طرف کھینچ لے. چنانچہ اسی ماہ میں بیمار ہوئے اور عید الفطر کے روز 256 سیر ہجری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اور اس حدیث کے راوی امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی علم عظمت شرافت سے کون واقف نہیں ہے. اصحاب صفا میں آپ کا ذکر ہوتا ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے لیے حافظے کی دعا فرمائی تھی اور آقا کی حدیث یاد کر کے یہ یاد کر لیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہمیں برکت عطا فرمائے، اور جو حدیث پاک ہم نے پڑھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرنے کی اور دیگر ذکر و اذکار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہمیں معاف فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے. اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع وقلب لا یخشع. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اس علم سے جس میں نفع نہ ہو اور اس قلب سے جس میں خشیت نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی یاد میں، اس کی محبت میں، اس کے شوق میں رونے والی آنکھ عطا فرمائے، تڑپنے والا دل عطا فرمائے، مطالعے کا ذوق و شوق عطا فرمائے. صحبت جو صحبتیں ہیں نیک اچھی پیاری، اللہ تعالیٰ ان صحبتوں سے ہمیں فیضیاب ہونا نصیب فرمائے. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت امیر علیہ سنت کی صحبت، یقیناً بالیقین اچھی صحبتوں میں سب سے نمایاں ترین صحبت ہے. اور اس صحبت کو پانے کا اس وقت جو بہترین ذریعہ ہے وہ فیضان مدینہ میں ماہ رمضان کا اعتکاف ہے. یہ علم دوستوں کے لیے، عبادت کا ذوق و شوق رکھنے والوں کے لیے، اور عاشقان ماہ رمضان اور عاشقان اعتکاف، عاشقان تلاوت، عاشقان مسجد کے لیے دعوت ہے کہ فیضان مدینہ کا رخ کیجئے اور اللہ توفیق دے تو فیضان مدینہ میں پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر لیجئے. عبادت کا ذوق و شوق بھی مزید بڑھے گا اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے خوب علم دین حاصل کرنے کا بھی موقع ملے گا. ساتھ ساتھ ایک اور فائدہ ہوتا ہے، ایک تو علم میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ ہم عوام میں جاتے ہیں. آپ میں سے کئی امام ہوتے ہیں، کئی مدرس بنتے ہیں، مختلف عوامی ڈیلنگز کا سے واسطہ پڑتا ہے. اگر مدنی مذاکرے کو بغور دیکھیں اور سنیں تو یہ اندازہ ہوگا کہ عوام کے سوالات کیسے ہوتے ہیں. پہلے تو یہ اندازہ ہوگا عوام اور ان کے سوالات, پھر عوام کو سوالات کے جوابات کس طرح دیے جاتے ہیں اس کا اندازہ ہوگا. یہ دونوں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, سوال سمجھنا اور سوال کے مطابق جواب دینا. یہ فن اگرچہ فن افتا سے بھی بڑا تعلق ہے اس کا, لیکن امیل سنت کے تجربات ہمارے سامنے, جب دعوت اسلامی نہیں تھی, جو شخص اس وقت سے مدنی مذاکرے کے نام پر نہیں لیکن مذاکرے اور سوال جواب کے نام پر نشستیں جن کے یہاں ہوتی ہوں, اور جو اس وقت بہار شریعت کا درس دیتے ہوں, تو ان کی علم ذہانت اور تجربے کا کیا عالم ہوگا. سند کوئی شے نہیں, وہ علم جو علماء کے ساتھ انہیں اللہ کی رحمت سے نصیب ہوا, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے کرم سے جو نصیب ہوا, تجربات آپ کے سامنے ہیں, تصنیفات آپ کے سامنے. تو میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ علم سیکھنے کے لیے تو لیا تھا, اور علم دین درس نظامی کا جو سب سے بنیادی ایک جملے میں کہا جائے کہ عالم بننے کا مقصد کیا, تو ایک جملہ اس کا یہ ہے معرفت الہی, اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آدمی پڑھتا ہے. اور حقیقت ہے کہ معرفت الہی کا بہترین ذریعہ میں نے مدنی مذاکرے کو پایا ہے, آپ نے بھی یقیناً اس کا اپنا تجربہ ہے. تو بالکل میں آپ کو دعوت دوں گا کہ فیضان مدینہ میں آئیے, اعتکاف کیجیے. اگر فیضان مدینہ میں نہیں آ تو چلیں کسی بھی دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کر لیجیے, بھائی یہاں کی بات کچھ اور ہے. تو میں امید کروں کہ آپ ذہن بنائیں گے. ساتھ ہی ساتھ چونکہ دنیا بھر میں اس وقت طلبہ بالخصوص جامعۃ المدینہ کے دیکھ اور سن رہے ہوں گے, میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی عطیات کی طرف ضرور رغبت دلاؤں گا کہ ہمارے جامعۃ المدینہ کے کروڑا کروڑ روپے کے جو اخراجات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چھٹی منانے کے بجائے یہ دعوت اسلامی کام ہے. آپ یہ پڑھ رہے تھے, یہ ایک آپ کی تعلیمی مصروفیت تھی, آپ کی تعلیمی مصروفیت اگرچہ اس وقت اس کا وقفہ آ رہا ہے لیکن تنظیمی مصروفیت کا کبھی وقفہ نہیں ہوا کرتا. اگر آپ جامعۃ المدینہ ایک ایسے جامعۃ المدینہ سے یقیناً اگر میں واپس لے لیتا ہوں یا اگر کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اور حقیقتاً یہ کہ ہم ایک ایسے جامعۃ المدینہ سے وابستہ ہیں جو دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے, ادارہ ہے, اور ہم سب مل کر دعوت اسلامی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم چاہے جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہوں, مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہوں, یا ہم کسی بھی دعوت اسلامی کے شعبے سے متعلق ہوں, یا علاقے کے مسجد کی ذمہ داری ہو, ہم سب کا ایک مقصد وحید جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی دعوت اسلامی کو آگے لے کر بڑھیں. تو اس کے لیے جہاں وقت کی حاجت ہے وہیں دعوت اسلامی کے لیے عطیات کی حاجت ہے, مدنی عطیات, اور وہ کروڑوں کے نہیں اب اربوں روپے کی حاجت ہے. تو جامعۃ المدینہ کے میری معلومات کے مطابق مقیم و غیر مقیم سب ملا کر کم و بیش 12,000 سے زیادہ کی تعداد ہے, اور اس اساتذہ کی تعداد 800 کے آس پاس عملہ ہے. اگر یہ سب مل کر کوشش کرے نا اپنی ذمہ داری کے ساتھ, ہر کوئی اپنی ذمہ داری محسوس کرے, اپنی ذمہ داری کے ساتھ اگر ہر کوئی کوشش کرے تو غالباً جامعۃ المدینہ اپنے سال کا خود ہی خرچہ نکالے تو کوئی تعجب نہیں ہے. آپ اپنے ذمہ داران سے رابطہ کریں, اپنے جامعۃ المدینہ کے ناظر سے رابطہ کریں کہ ہمارے جامعہ کا خرچہ کتنا, آپ اپنے علاقے سے اپنے شہر سے اپنی جامعہ کے پورے سال کا خرچہ بآسانی نکال سکتے ہیں اگر کوشش کریں. فطرے جمع کرنے کے بستے ہوتے اس پہ جائیے, ذمہ داران سے رابطہ کر لیجئے, میرا آپ کو ناقص مشورہ ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے طلبہ میرے اساتذہ جو بھی ناظم وغیرہ جامعۃ المدینہ سے متعلق ہیں یہ اپنے مدنی مرکز کو اس معاملے میں وہ توقع پر پورا اتریں گے. میں منفی بات سے رجوع وہ کترانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ کوئی منفی بات نہیں کرنا چاہتا, نارمل سی بات اور عقل میں آنے والی بات اور اخلاقی طور پر جس کو ہر عقل قبول کرے, ذمہ داری جس سے ہر عقل مند قبول کرے, احساس ذمہ داری اگر کہوں تو بھی شاید غلط نہیں ہے کہ آج ہماری احساس ذمہ داری اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں چھٹی کے بجائے اپنے ان ماں میں اعتکاف اور مدنی عطیات ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں. اسی طرح جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ یہ کروڑوں کروڑ روپے کا اخراجات جو دعوت اسلامی کے علماء پروڈکشن ہے ماشاءاللہ، مساجدیں سنبھلیں گی، مصلے سنبھلیں گے، مجامعات بڑھیں گے، علم عالم بننے کے اور شعبے قائم ہوں گے، اور یہ ہمارے اسلام بھائی فارغ ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھاتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے. آپ بھی اپنے بچوں کو بھی جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون بھی کریں، اعتکاف بھی کریں، دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کام کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں. جدول کے مطابق تمام جامعۃ المدینہ کے اسلام بھائی جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں لازمی سفر کریں. انشاءاللہ تعالی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، تعلیم اور تربیت، اور تربیت کا بہترین ذریعہ اس مدنی قافلہ آپ کے ہفتہ وار اجتماعات اسلامی بھائیوں سے جو رابطے کرنے کی جو سعادت نصیب ہوتی ہے وہ سب. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہین نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ. اللہ عزوجل کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی تمنا، قدرت کی عطا کردہ چاشنی بھری آواز کی نعمت سے بھرپور خوبصورت انداز میں مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے قاری، لفظوں کا چناؤ، ادائیگی پر مہارت، ایک سما باندھ دینے والے وجل. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال اہل و عیال سب کی حفاظت فرمائے. میں آپ کے والدین کو، آپ کے سرپرستوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے کوششیں کی، قربانیاں دیں، صبر کیا، برداشت کیا، اور آج ان کی اولاد اس مقام پر ہے کہ وہ اپنا دور حدیث ایک طرح سے دیکھے تو پورا کر چکی. اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے ذخیرہ کرے، قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنائے، آپ کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے کہ آپ کی اولاد اس حد تک پہنچی، اس درجے تک پہنچی، آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ آپ کی توقعات پر، وہ توقعات جو ایک عالم بعمل سے کی جا سکتی ہیں، دین کی خدمت کے حوالے سے، سنتوں کی خدمت کے حوالے سے، اللہ ان توقعات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی نیت کہہ رہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مبلک بن کر دنیا بھر میں مدنی کام کی دھومیں مچائیں گے. اگر نیت بنتی ہے، واقعی نیت بنتی ہے، میں مبلک دعوت اسلامی بن کر ملک و بیرون ملک، جا میرا مدی مرکز کہے گا، میں جا میرا مدی مرکز کہے گا، کیونکہ مجھے اصلاح امت کے لیے کام کرنا ہے. اصلاح امت، یہ لفظ اللہ کرے میرے لوہے دل پر لکھ لیا جائے. تو اس کے لیے میں اپنے آپ کو ہر وقت مدی مرکز کے لیے پیش رکھتا ہوں. آپ کی نیت بنتی ہے تو ہاتھ اٹھائیے، اور اپنی خدمات کے لیے اپنے مدی مرکز سے رابطہ کیجیے. دستار فضیلت براہ راست انشاءاللہ. اچھا کٹ کر دیا تھا. اچھا یہ دستار فضیلت انشاءاللہ تبارک و تعالی 9 اور 10 شوال المکرم 1435 ہجری کو عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگی، اور انشاءاللہ یہ سعادت ہم امیر سنت کے دستے مبارک سے پائیں گے. وہ ہوتا ہے 12 ماہ والا نا سب نا، انہی شرائط کے ساتھ 12 ماہ وغیرہ جو ہوتا ہے نا اپنا، انہی شرائط کے ساتھ ان شاء اللہ تعالی. اللہ تعالی آپ سب کے صدقے ہمیں بھی علم دین کا نور عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی اور مدنی ماحول پر امیر سنت کی غلامی و استقامت عطا فرمائے. آمین. بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.